राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 3 मार्च 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। समझिए, आपने एक दिन फरमाया था जो साधन से तो भगवान में प्रेम होता है, लेकिन उसकी अपेक्षा जो है भगवान से अपनापन करने से प्रेम अच्छा होता है। स्वामी जी, भगवान से अपना प्रेम जो है अपनापन कैसे बढ़े, कैसे हो, कैसे बढ़े अपनापन भगवान से? देखो नारायण नारायण नारायण, भगवान में अपनापन स्वतः है, संसार में अपनापन बनावटी है, क्योंकि संसार नाशवान है ना। यूं विचार करो कि आप तो वही है जो बचपन में थे, आप तो वही है ना, मैं तो वही हूं जो बचपन में था, ये अनुभव नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। बचपन में आप दूजे थे, अभी दूजे हो गया, अब दूसरा आ गया। बचपन में तो आप और थे, अब अभी दूसरा आ गया है, ऐसा है। हरेक देखो भाई, हरेक के लिए बड़ी काम की चीज है कि बचपन में तो था दूसरा, अब मैं आएगा दूसरा, बचपन वाला मैं नहीं हूँ, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? बचपन में मैं नहीं था, अथवा बचपन में था अब नहीं हूँ, ऐसा होता है? ऐसा नहीं, ये तो मालूम होता है कि मैं हूँ, यानी अब वो कैसे भी हो, लेकिन ये मालूम देता है कि हम कैसे बसे बातें। हम तो इतनी बात करते हैं कि बचपन में मैं था, अभी मैं हूँ, तो बचपन था वही मैं हूँ, अब आज मैं हूँ, दूसरा है बचपन में दूसरा था, दूसरा नहीं, जो पहले था वही अभी, ठीक है ना। अब विचार करना, क्यों भाई इसमें कोई शंका और विचार छेड़े हैं? शंका और कह दो बारी, बचपन में था वही मैं हूँ, बचपन वाला ही मैं हूँ, है जो बचपन वाला था मैं, हाँ वही आज हूँ, आज हूँ, तो बस वाला वही मैं आज हूँ, ये बात सबके अनुभव है ना। यार आज हूँ यही बचपन में था, बचपन था वही हूँ, आज हूँ वही बचपन में था, ये एक हुआ। शरीर बचपन था वो है क्या वैसा, और आज जैसा बचपन में था क्या, बताओ? शरीर बदल गया? शरीर तो बदला है, और आप बदले नहीं हो। अच्छी प्रकार हम समझ में नहीं आई बात ना। अच्छा, समझ में नहीं आने का कारण है कि शरीर से साथ अपने एकता मान ली, शरीर के साथ एकता मान ली, शरीर बदलता मैं भी बदल गया, शरीर बड़ा हुआ मैं भी बड़ा हो गया, शरीर बीमार हो गया मैं बीमार हो गया, शरीर ठीक हो गया मैं ठीक हो गया, तो शरीर के साथ एकता मान ली, तो समझ नहीं आती। आप तो वही हो जो बचपन में थे, और आज है वही बचपन में थे, तो ये तो करता है आपकी तरफ दिशा, और शरीर बचपन में था वो नहीं आज है, आज और है, पहले और था बदल गया, पर मैं नहीं बदला हूँ, मैं तो वही हूँ कहते हो ना आप, तो सही वैसा ही है, बचपन से वैसा सही है ही आज तो है? बताओ, और आज है वैसे ही क्या था गया? आप वो थे वैसे ही आज हो, शरीर वैसा ही है पहले तो, जैसा ही बार है जैसा ही वैसा था, बताओ? खूब समझ रहे हो तो। हरेक आदमी आप लोग सभी विचार करो कि मैं तो वही था अपने अपने आप की निरंतर होनापन ऐसा का वैसा और शरीर है उसका होनापन तो दिखता है मगर वैसा का जैसा नहीं दिखता। शरीर का भी होनापन दिखता है, शरीर भी बालकपन था अब भी शरीर है, शरीर अब है तो बालकपन नहीं था, पर आप थे बालकपन में वही आज हो और आज हो वही बालकपन में थे तो शरीर में परिवर्तन हुआ, आप में परिवर्तन हो गया क्या? इस बदले हो गई विचार करो इस पर। शरीर बड़ा हो गया पर है तो वही है तो वही बड़ा हो गया पर आप बड़े हो गए क्या? आप वैसे छोटे थे अब बड़े हो गए आप स्वयं है नी? शरीर बड़ा हो गया हम तो वही है। तो ये बहुत बहुत होना सही बात है, शरीर और मैं दो है यही बात बताई कि तो मैं पहले पैद प्रकरण ने यही बताया देह और देही का 11 से 30 तक 20 श्लोकों में यही तो बात बताई है गीता में, सबसे पहले ये बात जानने की है। आपके शरीर में जो प्रेम परमात्मा प्रेम हो जाए आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि आपने एक दिन बताया था कि साधन से जो है तो होता है प्रेम, साधन जैसे करते हैं तो उससे तो होता ही है, लेकिन विशेषता जो है विशेष जो है अपनेपन से जो है भगवान में प्रेम ज्यादा होता है, ये प्रश्न है। तो अपनापन क्या कि जो आप ये बताओ कि संसार में परमात्मा पहले थे वैसे ही आज है कि परमात्मा और तरह के हुए? परमात्मा तो और नहीं है। तो ऐसे ही आप और नहीं हुए हो, शरीर और हुआ है, शरीर तो बदला है आप बदले नहीं हो, शरीर तो बड़ा हो गया कोई छोटा हो गया कोई बीमार हो गया कोई स्वस्थ हो गया, पर आप तो बीमारी में स्वस्थता में जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में बालकपन में जवानी में और वृद्धावस्था में आप तो एक ही रहे, मैं तो वो ही हूँ। शरीर बदला है आप भी बदले हो क्या? शरीर के बदलने के साथ अपना बदलना मान लेते हो वो तो बदल मान सकते हो, परंतु तो आप तो वही हो ना जो बालक पालक में थे। ये बात जो है समझ में नहीं आती मेरे को, इतना ही दिखता है कि भगवान से जो है जैसे बेटा पुत्र का संबंध होता है तो जैसे प्रेम होता है, हमारी अभी दृष्टि वहीं तक है कि वे उसी प्रकार जो है हम तो वो दृष्टि बदलने के लिए मैं कहता हूँ ना, वो दृष्टि बदलने के लिए ही मैंने कहा है। ये आप बचपन में थे वही है, शरीर वैसा नहीं है, आप वैसे के वैसे हैं। आप में सत्संग करने से पढ़ाई करने से कुछ विशेषता आई, परंतु आप तो वही रहे और शरीर तो बिल्कुल बदल गया, आप बदले नहीं हो। अब ये बात हो तो बदलने नहीं हो, जो नहीं बदले हैं उसका समाज संसार के परमात्मा से अतिरिक्तता है, जो बदला है उसी संसार से अतिरिक्तता है, तब न अपने से होगा प्रेम, तब होगा साधन से भी प्रेम होता है, परंतु असली प्रेम होगा अपने खुद की इच्छा होने से। अरे खुद कौन है? खुद जो निरंतर रहता है वो है। आप निरंतर रहते हो शरीर बदला है, संसार में परमात्मा एक वर्ष रहते हैं शरीर संसार बदलता है, संसार तो बदलता ही रहता है मगर परमात्मा बदलते नहीं है ना। परमात्मा आजकल और तरह के पहले और तरह के थे क्या? नहीं, वो तो वही है। वही है, ऐसे आप भी वही हो, शरीर बदला है तो बदलने बदलने वाला शरीर संसार एक है और न बदलने वाला आप और परमात्मा एक हो। पहले ये बात समझ लानी चाहिए ना, शरीर मैं हूँ शरीर मेरा है कि शरीर का मैं हूँ? तीन बात पूछेंगे हम, शरीर वही है वह शरीर नहीं बदला है क्या? बालकपन था वही था बदला है, शरीर तो बदला ही है, शरीर तो बदला ही है, शरीर बदला है ना, तो शरीर बदला है ना शरीर, बताओ तुम बताओ भाई। मेरे को दिखा नहीं है, आपको बताऊं जो हमारे अंदर मैं वही बता रहा हूँ, मैं जाना नहीं बचपन का, मैं देखा ही नहीं बचपन, मैं जितना बड़ा अभी हूँ मेरे को उतने बड़ा अभी मैं मालूम दे रहा हूँ आपको, जो मैं अभी बड़े थी आप बड़े होता उतने आप बड़ा मालूम दे रहे हो, और बालक में वो छोटा ही मालूम देता है, बालक बरन छोटा ही था, मैं देखा ही नहीं, मैं जितना बड़ा अभी हूँ मैं इतने बड़ा अपने को देखा, जितना बड़ा अभी हूँ और जैसा हूँ ऐसे अपने को जो है बालकपन में यानी देखा हूँ, बालकपन में देखा ही नहीं। अच्छा बालकपन में आप थे ही नहीं, बालकपन में आप थे ही नहीं, देखे कैसे नहीं तो अभी याद नहीं हो उसकी मैं बात नहीं, एक बता रहा हूँ कि मेरे को यही अभी दिखता है, अभी दिखता है तो बालकपन में दिखता था, अभी ये मेरे को याद नहीं, मैं दिखा नहीं, मेरे को दिखा नहीं, पर नहीं देखे पर अभी अनुमान करो बालक देखा पड़े था, बालक से पता आपको देखा नहीं तो पहले बालक थे इसका क्या पता, किसी ने कहा या करके किसी ने बताया, शास्त्र ने बताया, गुरु जी ने बताया आप बालक थे, आप कोई बालक थे कि नहीं याद नहीं है। अच्छा बालक ने याद नहीं है, अच्छा वृंदावन में थे वही याद होगा, वृंदावन दूसरे थे बताओ, सोच बताओ ठीक तरह से, आप मेरे पास नहीं आए तब भी आप तो वही थे और मेरे पास आए तो आप वही हो, सत्य है झूठी है जी, ये तो सच्ची है बात, बिल्कुल सच्ची है, जो आपके पास नहीं है तो वही नहीं वही था और आ गया तो वही मैं हूँ, ठीक है ना, जहाँ शिष्य बन गए वहाँ था वही यहाँ आया हूँ, यहाँ वही शिष्य बना था एक ही है ना। अच्छा शरीर वैसा ही है क्या, जब आप शिष्य बने उस समय शरीर कैसा था आज कैसा है, शरीर वाली बात समझ में नहीं आती स्वामी जी, तो फिर आप प्रश्न तो ये किया है कि साधन से भी प्रेम होता है परंतु अपने से कर्ण से प्रेम असली होता है, तो अपनी और साधन दो आप मानते ही नहीं, अब कैसे समझे मैं, देखो प्रश्न वही समझ सकता है जो कम से कम प्रश्न के उत्तर को भी समझ सके, प्रश्न तो कर रहे उत्तर को समझे ही नहीं तो कैसे समझा मैं, समझने के लिए तो प्रश्न किया है, समझने के लिए तो ये बात समझो कि हमारे पास नहीं साधु बने थे, जिस समय आप साधु हुए उस समय में आप थे वही आज हो कि उसमें परिवर्तन होगा, ये तो बात जो है समझ में आती है कि मैं वही हूँ, लेकिन जो आप ये कह रहे हो कि शरीर बदला ये जो है बात जो है मेरे नहीं बैठती है, यानी ये बात बैठती नहीं है मेरे। अच्छा तो इस बात बैठाने के लिए मैंने कहा शरीर वही है वैसा का वैसा है क्या आज, इसे सोचो, आपसे प्रेम होता है तो आप अपने स्वयं को समझो तो पता लगेगा ना, साधन से प्रेम होता है स्वयं को प्रेम होगा तो ये बात तभी समझ सकते हो, स्वयं आप शरीर हो शरीर से अलग हो, दो बातें समझ तो स्वयं कैसे समझोगे, साधन से प्रेम है तो समझ गए पर स्वयं से उन्हें प्रेम होता है, स्वयं क्या है आप क्या हो ये दोनों नहीं बदलने दोनों आप समझते ही तो कैसे समझोगे, स्वयं से प्रेम होता है, जब भगवान से प्रेम होता है तो रोना आता है तो मेरे को प्रत्यक्ष दिखता है, जब हम यानी जब भगवान से रो उनको पुकार करो तो मेरे को तो भगवान की ऐसी याद आती है यानी पुकारता हूँ, तो वहाँ स्वयं और ये शरीर ये मैं नहीं बात समझ में आती है, नहीं तभी तो मैं करता हूँ समझ बाबर मेरे कहने की जरूरत क्या है, आप साधन मानते हो तो शरीर के द्वारा क्रिया तो साधन होता है जी। तो वो साधन स्वयं क्या होता है, स्वयं के प्रेम होगा तो स्वयं क्या है यही तो प्रश्न है आपका जी। यही है तो ये शरीर मैं हूँ तो वो समझ में नहीं आएगी बात मेरी वाली, शरीर आप दो हो तो स्वयं की समझ में आएगी, शरीर को आप एक ही मानते हो तो समझ में कैसे आएगी, प्रश्न करना है तो प्रश्न उतना करना जिसमें आप स्वयं समझ सको, तो स्वयं नहीं समझ सकते। जब शरीर आप एक ही हो तो समझ नहीं सकोगा। तो आप साधन करते हो तो यही करो, यही करो। तो बात थी तो अपनेपन की थी ना, अपनेपन की थी। तो अपनापन आप अपनापन शरीर में मानते हो, शरीर से अलग दिया आप अपने हो। शरीर छूट जाए अच्छा कर दो, शरीर छूट जाएगा तो आप रहोगे कि नहीं? मेरे को ये भी नहीं जो है मालूम देता है कि शरीर छूटेगा, मेरे को ये नहीं बाजती है। शरीर छूटेगा ये बाजती नहीं जाती है। तो आदमी मरता है कि नहीं मरता है? मरता है कि नहीं मरता है पूछो। आदमी तो मरता है, मरता है। शरीर छूटता है, मरना किसको कहते हैं? शरीर छूटने को कहते हैं, मरना किसको कहते हैं? सही पड़ा रहा है यहाँ आप चला रहे। मुझे बात जो है प्रेम की थी और अपनेपन की थी। मैं तो देखो इतना मेरे पर विश्वास कर लो, इतना मेरे पर विश्वास करो कि मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ। इतना पहले मान लो। हाँ। उसके उत्तर दे रहा हूँ तो उसके उत्तर में जब शरीर आप दो नहीं समझोगे तो अपने से प्रेम होगा कैसा समझोगे? जब आप अपने को शरीर को दोनों को नहीं समझते तो शरीर से साधन करते आप प्रेम होता है इतना समझ लिया तो शरीर से करते जाओ। अपने से प्रेम होता है ये तब समझोगे, शरीर से अपने को अलग मानोगे तब अपने से प्रेम होगा ये बात समझ में आएगी। आप शरीर से अलग अपने को मानते ही नहीं तो अपने से प्रेम होगा ये बात कैसे समझ में आएगी? जब शरीर से अलग होंगे तब जो है ये बात समझ में आएगी, तब आएगी समझ में। अपने से प्रेम तो भी आएगा नहीं, शरीर से प्रेम होता शरीर से करते जाओ। आप तो कहते हो भगवान को पुकारो तो ये तो शरीर के द्वारा पुकारते हैं। अब तो शरीर द्वारा पुकारो हम हो जाएगा ये पुकार ये करो। आप अपने द्वारा इसको छेड़ो मत, क्यों अपने द्वारा आप अपना शरीर मानते हो, अपना भी तो मानते ही नहीं, शरीर के सिवाय आप तो मानते नहीं कुछ भी, तो कैसे समझ में आएगी? भगवान अपने हैं, अपने हैं। इसको मैं कहता हूँ ये अपनापन है कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के बस यूँ कर जाओ। अब ऐसे भजन के यहाँ जाओ, भगवान अपने हैं मैं भगवान का हूँ, ऐसे भजन की जाओ ठीक है। क्यों भजन से भी प्रेम होता है पर अपने से प्रेम होता है वैसा बढ़िया नहीं होता। अपने से प्रेम होगा वो असली होगा। गोपिका जब भगवान से प्रेम किया था तो भगवान ने यही उपदेश दिया था कि तुम स्वयं खुद हो, कि वो तो शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष दिखता है प्रेम होता है। तो प्रत्यक्ष प्रेम आप यदि करो, आप भी करो सही। आप ये प्रश्न ही मत करो कि अपने से प्रेम मतलब क्या होता है, आप छोड़ दो मेरे को कहने दो छुट्टी दे दो मेरे को। तो मैं तो आपको छुट्टी दी लेकिन मेरा वो प्रश्न ही नहीं, मेरा तो अपनेपन की भगवान हमारे हैं बस ये मान लो। भगवान का मेरी तो ये प्रश्न है, बस ये प्रश्न है। तो आप यही किए जाओ, आप प्रेम करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो और पुकारो प्रेम परमात्मा दे रो, ये प्रेम होता है, प्रेम होगा। ये दर्शी है ना वे जी, बस यही किए जाओ। मेरे से पूछ रहे हो कि अपने से क्या होता है, तो अपना पर शरीर से अलग अपने को मानोगे तब समझ में आओगे ना। शरीर से अलग नहीं मानो तो आप अभी ठीक है, हमारी छोड़ दो, हमारी बात समझ नहीं जाओ। तो शरीर आप दो हो मेरी समझ में, शरीर आप नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, आप शरीर के नहीं हो, तब समझ में आओगी। वो खुद क्या है और ये शरीर जो भगवान से जैसे मिले भगवान, तो भगवान अब जैसे हम आपसे मिले तो हमको तो आप और हम देख रहे हैं, लेकिन खुद आप बता रहे हैं स्वयं, ये क्या है? तो ये वही बता रहा हूँ, खुद वो है जो शरीर नहीं है, शरीर से अलग है, वो कटा रहा हूँ मैं। तो शरीर से अलग आप मानते नहीं तो कैसे समझ में आएगी? आप अपना शरीर से अलग मानो तब तो आपसे प्रेम होगा, नहीं शरीर से होता है यही करते जाओ। मेरी बात समझो तो ये बात समझनी पड़ेगी कि शरीर और आप दो हो एक नहीं हो। मेरा लाभ अभी की कौन बात समझ में है? मैं भगवान से प्रेम चाहता हूँ, भगवान को चाहता हूँ, तो मेरा जो है अभी कौन बात हम समझे जो मैं तो जानता नहीं कि मेरे कौन बात लाभ देगी। आप बताओ कि मैं जो है कौन बात जो है मैं आप ही समझो, यही ठीक है आपका। आपके लिए नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, रो वो भगवान से प्रार्थना करो, ये ठीक है। बस यही समझना चाहता हूँ। यही नहीं, यही आप इतना ही करो, इससे आगे वाली और बुद्धि है चीज, और चीज है एक, उससे असली प्रेम होता है। इस शरीर से नकली प्रेम होता है, उससे असली प्रेम होगा। तो असली प्रेम इससे अलग आप होगे तभी होगा ना। आप अलग मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, तो क्यों उस बात छेड़ो, रहने दो, छुट्टी दे दो उसको, हमारे को छुट्टी दे दो। अपने से प्रेम होता है ये बात छोड़ दो, और अपने इस मानना चाहो तो शरीर से आप अलग हो ये पहले मानना पड़ेगा, तभी तो अपने से प्रेम होगा। ये तो शरीर से प्रेम होता है, अपने से प्रेम है समझ में तब आएगी जब अपने आप सही से आप अलग हो, तब प्रेम आए समझ में आएगी। अगर अलग नहीं मानते तो आपकी समझ ये की दो। इस बुद्ध में इतने आपको पसंद मैं समझा दूंगा, मैं इतनी तो खुद को आपको समझनी पड़ेगी, या मेरी बात ही समझोगे तभी जब मेरी बात में आप सिद्ध हो जाओगे। आप लोग अलग तो मेरी बात कैसे समझोगे, मेरी बात जब तब समझोगे जब आप अपने से प्रेम करना मतलब समझोगे, शरीर से आप अपने को अलग समझोगे तब अपने से प्रेम होगा। शरीर के एक समझो शरीर से प्रेम होता है, ये बात समझो। दूसरी क्यों फड़ा देखवा गए, क्यों तो फाड़ो पर फिर मत। इसमें एक बात आती है, आप ये भी कहते हो कि जैसे क्या है कि बच्चा होता है ना वो क्या धूल लेता है ना, वो अपनी माँ की गोदी में ही चढ़ जाता है, तो अपने प्रपंच क्यों पड़े ये शरीर अलग करो ये करो, हम अपने प्रपंच क्यों पड़े उनके मनो करें नहीं मत करें ना। तो ये क्या मैंने आप कहते वही उत्तर दिया इनको, आप इतना ही करो आगे तो मत, आप आगे चिंता ही मत करो। इससे क्या होता है महाराज जी की भगवान से अपनापन बाधा और आती है, जो अपनापन होता है ना अब हम शरीर में लग जाते हैं, भगवान से तो अपनापन छूट जाता है। अब शरीर अलग करो या आत्मा अलग करो, क्या आत्मा अलग करो, भगवान लग जाओ आत्मा लग जाओ ठीक है। इसमें हमारी सम्मति है, इसमें हमारी सम्मति है। आप शरीर से लग जाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, भक्तों के शरीर से पढ़ो, रो, इसमें हमारी सम्मति है। इसमें यही महाराज जी पूछना, भक्ति योग पूछना चाहते हैं। भक्ति योग की बात करता हूँ, तो अपने से प्रेम ज्यादा होता है ये पर अपनों फिर शरीर से अलग अपने को मानना पड़ेगा। स्वामी जी बात इस पर नहीं थी, ये जो है जब आप कहते हो शरीर तुम अलग हो तो इतनी बाधा पड़ती है कुछ कहने को नहीं, जब कहते हो तुम शरीर नहीं हो भगवान तुम भगवान स्वयं रहने वाले हो और शरीर नहीं है तुम शरीर से अलग हो, ये मेरे को प्रत्यक्ष दिखता है भगवान से मैं अलग हो रहा हूँ। और आप एक दिन स्वयं बोला था कि जो है शरीर से संबंध रहते हुए तब जो है परमात्मा में प्रेम होगा, उसका संबंध रहता है शरीर से। तो यही करो इसमें रहो, आप अपने से प्रेम होता है, अपना नाम शरीर माना हुआ, अपना नाम शरीर है, शरीर का नाम ही अपना है। आप जिस भूमिका में हो उस भूमिका में यही उत्तर है कि आप हो वही आप भगवान में लग जाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, रो पर प्रार्थना करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, प्रेम होगा। महाराज जब अपनापन होता है ना, जब अपनापन होता है तब क्या ये शरीर याद ही नहीं आता है, ये पता ही नहीं क्या शरीर अपना, हमें ये ठीक होता है ये बात। यही मैं कहना चाहता हूँ लेकिन अब कह नहीं पा रहा हूँ, भैया कह रहे हैं। अच्छा। यही मैं कहना चाहता हूँ। भगवान ठीक है, वह ठीक है, फिर शरीर की फिर परवाह मत करो, शरीर है कि नहीं है, शरीर हूँ ना लूंगा है, अपने से होता है, ऐसा मत करो। मैं शरीर के बारे में सुनना ही नहीं चाहता, मैं यही जो ये कह रहे भैया मैं यही सुनना चाहता हूँ कि बस भगवान के लिए वीरा तर्पण होना चाहिए, बस उनके ही उनका ही आंखों में चित्र होना चाहिए, उनका ही मन। मैं ये चाहता हूँ मैं शरीर अलग है तुम स्वयं खुद हो, मैं ये नहीं चाहता, ये समझ मैं यानी समझ में ही नहीं आता। ठीक है तो समझे मत, जो समझ में नहीं आता वो फड़ा देखो ही मत, समझ नहीं आता क्यों छोड़ दो उसको। ये बात ठीक है, देखो आप सब सुनो, बताऊं आपको साधन जहाँ है वहां से शुरू होता है, ये सिद्धांत समझ लो, मान लो। आप जहाँ हो वहाँ से ही साधन शुरू होता है। वो साधन दो तरह से होता है, एक विवेक को लेकर साधन होता है, एक मान्यता को लेकर साधन होता है। दोनों साधन दोनों मार्ग है। तो ये जो मैं सही मार्ग नहीं मान लू, ये मार्ग बहुत बढ़िया है, ये घटिया नहीं है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, उनका नाम लेता हूँ, उसका चिंतन करता हूँ, उसके लिए सोता हूँ, उसके चाहता हूँ, ये बात बहुत अच्छी है। परंतु इनसे अगर वो बात होने से वो करते सही याद नहीं रहता, वो बात बढ़िया है। सही याद ही नहीं रहता फिर सही हूँ नहीं हूँ पता ही नहीं हमें, ये बात बढ़िया है। भगवान लग जाओ ठीक हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया चीज है। अपने से होता है ये छोड़ दो, अपने से होता दूसरों को नहीं कहते, आप नहीं कहते। बारे में जो है सुनना चाहता था और इसका जो है मैं विस्तार पूर्वक जो है बात सुनना चाहता था आपसे, इसीलिए प्रश्न किया था कि यानी भगवान हमारे हैं अपने हैं, इसको जो मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता था कि और जो है मेरा भगवान के प्रति खिंचाव हो, प्रेम हो। नहीं, आपने प्रश्न कर दिया ना, अपने से होगा प्रेम होगा, अपने से आपने कर दिया तो मैं क्यों नहीं तो आप करूँगा, मैं आप सहमत हूँ, अपने छोड़ दो, अपना शरीर हूँ मैं तो। अब तो हमारी जो इच्छा है जो भावना है भगवान प्रति, वो तो आपके तो समझ में आई गई होगी कि मेरी क्या इच्छा है, कैसी हमारी भावना। मैं समझा के इस वास्ते मैं इसको अनुमोदन करता हूँ आपके। इसको देखो, आप इतने सुनते हो अपने में शरीर शरीर का भाव कुछ न जान करके भगवान अपने मान लो, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी चीज है। पर इनमें होनी चाहिए वो शरीर याद नहीं आता, अजीब बात होनी चाहिए उसमें। याद आवे तो फर्क पड़ना चाहिए, याद नहीं आता भगवान मन हो जाए, शरीर है कि नहीं है, कि मैं हूँ कि दूसरा है, ये कोई याद ही नहीं, केवल भगवान है। बहुत बढ़िया चीज है ये, ठीक सच में है ना। तो आप अपना अपने मत बात सुन दो, छोड़ दो, मानने मत दो, अपने निरंतर उसका जप करो, कीर्तन करो, सब जगह भगवान है, ये देखो ये सब भगवान है, सब परमात्मा का स्वरूप है, ये भी परमात्मा का स्वरूप है, ये शरीर उसी का ही हूँ मैं, उसी का अंश हूँ, परमात्मा परम पिता है हमारे, हम परमात्मा के बालक है, ये मानना मैं भगवान का हूँ, इसी बात साथ रहो, मैं और किसी का नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है। ये दो बात समझने बहुत पुष्टि करने वाली है। आपके प्रश्न के अनुसार उत्तर ये है कि अपना दूसरा कोई नहीं है, स्वामी जी और साधु जी और कुछ गृषि हो, कोई मेरा कोई है ही नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा केवल भगवान है और केवल भगवान का मैं हूँ बस। इसे अगर भजन करो, कीर्तन करो, रो, प्रार्थना करो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। महाराज ये सावधानी हरदम कैसे रहे, सावधानी है ना, हर वक्त कैसे रहे, ये कुछ दिन कुछ देर तो रहती है फिर छूट जाती है। अब ठीक नहीं भैया, अब आप ठीक नहीं, हरदम रहनी चाहिए। कैसे कैसे रहे कि हरदम, और क्या करते हो बताओ, जब भूलते हो तो क्या होता है, उसमें क्या करते हो। मेरा प्रश्न ये है, मेरे होता है मान लो रोते हैं, मतलब भगवान रोए तो कुछ देर के लिए रोए, भगवान मेरे हैं और फिर पता नहीं फिर क्या होता है, आप ही नहीं ऊपर है, पता नहीं क्या चले जाता है। अच्छा, मेरे पर है तो मेरे पता, मैं बताऊँ आपको, मेरे पर हो तो मैं बताऊँ कि और समय हम भगवान के हैं, जैसे आप हो यहाँ तो भगवान की चिंता करते हो तो भगवान के होते हो, और भगवान का चिंतन नहीं करते हो तो भी भगवान के ही हो आप, ये मेरी मान लो। याद आवे तो ही भगवान के हो, और याद नहीं आवे तो ही भगवान के हो, ये मान लोगे ना। अभी जैसे कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को याद करे तो ब्राह्मण है, और याद ना करे तो ब्राह्मण मिट गया क्या है? तो भगवान को भूले तो आप मिटे नहीं हो, ना भगवान मिटे हैं, ना आप मिटे हो, ना भगवान मिटे हैं। अब भूल है, अगर गलती है इसको सुधारो, इस प्रार्थना करो भगवान से। नहीं, बहुत बार कहता हूँ, बहुत बार कहता हूँ, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, ये कई बार सुना होगा मेरे से, सुना है कि नहीं? तो ये प्रार्थना करो, 5-10 मिनट भी भूल जाओ तो कहते महाराज मैं भूलू नहीं, मैं आप ऐसा करो तो मैं भूलू नहीं, ऐसा प्रार्थना करो। ये तो नहीं भूलता हूँ, पर वो रोना फिर वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है तो उसमें से वो भगवत वास्ते पढ़ो, एकांत बैठ कर रो, छोड़ो मत, उस रो छोड़ो मत। थोड़ी देर भी गाता है फिर वही संसार का आ जाता है, उसमें क्या होता है, भगवान तो दूर हो जाते हो ना? दूर नहीं, दूर होते नहीं, आप भूलते, भगवान दूर नहीं होते, आप भूल जाते हो। भगवान तो भूल वैसे वैसे है, जिसमें रोकर पुकारते हो उस समय आप भी भगवान है, वैसे नहीं पुकारते उस समय आप वैसे वैसे हैं भगवान। महाराज भगवान क्या आपत्ति होती है, रोकर लगाए रहे हैं, और फिर क्या आपत्ति होती है? उनकी आपत्ति नहीं होती है, उनकी आपत्ति ये होती है कि तुम भूलते हो, ये आपत्ति भगवान की होती है। अरे मैं चाहता हूँ हम आप लगे हैं, भगवान से देखो आपको पता हूँ, भगवान से प्रार्थना करो और निश्चित करो, एक चीज है प्रार्थना करो और लड़ाई करो। मैं भूल गई हूँ महाराज, आप क्या कर रहे हो? मैं भूल गया हूँ क्या करो? आप क्या कर रहे हो सर? मेरे भूल गई हूँ मैं, लड़ाई करो, लड़ाई से बहुत ज्यादा प्रेम होगा, ये दूसरे आएगी नहीं। जब हमारी प्रेम होता है ना, तो ये मन में नहीं आती क्या लड़ाई लड़ाई करूँ, वो देख नहीं रहे क्या? वो देख रहे हैं जब हम देख रहे हैं, मैं देख रहे, मेरी गलती ये होती है, आप देख रहे हो और आप समर्थ हो, मैं तो असमर्थ हूँ, आप तो सर्व समर्थ हो, तो मैं आपको देख पा रहा हूँ, कभी भूलू नहीं, ऐसे करो आप, बहुत बढ़िया चीज है। अब जो कहना क्या, तू देख रहे, ये तो याद रहने से आपको भगवान देख रहे हैं, ये याद रहने से ये भूलो मत तू, भगवान देख रहे हैं मेरे को। जब प्रेम आता है रोता हूँ तो भी देखते हैं, और नहीं रोता हूँ तो भी भगवान देखते हैं, भगवान तो हरदम देखते हैं। आप कभी रोते हो कभी नहीं रोते हो, तो नहीं रोते उस समय भगवान देखना बंद हो जाता है क्या? हैं? तो भगवान देखते हैं, ये बात याद रखो, हरदम ठीक हो जाएगा। जिसकी बात वह समझ में आ जाए तो वो प्रेम हो जाए, अपने से प्रेम करो। वो बात तो मैं कह दूंगा, आप तैयार, आप जब तुम तैयार हो सकते हो उसमें, जैसे भगवान को भूल जाते हो, परंतु मैं हूं इसको भूल जाते हो क्या? बताओ, नहीं भूलते, और मैं हूं इसको नहीं भूलते, और शरीर है कि नहीं इसको भूल जाते हो, पर मैं हूं इसको नहीं भूलते नहीं कभी, मैं हूँ इस समय, मैं नहीं हूँ तो समझ में आएगा, मैं हूँ तो भगवान का हूँ। और अपने से करना क्या होता है, समय ज्यादा हो गया है, समय ज्यादा हो गया। अब तो एक फिर प्रश्न समझाएंगे, अब यार इतनी देखो कि भगवान को कहो कि नाथ आप तो सर्वसमर्थ हो, मैं असमर्थ हूँ, जैसे दया नहीं आती आपको, आप मेरे ख्याल नहीं करते, भगवान से कहो। मैं महाराज ये कहता हूँ, जब क्या है कि रोना आता है, ब्रह आता है ना, महाराज जी मन में ही नहीं कहने की आती है, नहीं कहता मैं उपगत में कहने की बात नहीं कहता हूँ, जिस भगत में वो रोना नहीं आता उस भगत की बात कहता हूँ मैं, रोने भगत बात नहीं होता, उस भगत याद है, बीच में भूलते उस भगत की बात कहता हूँ, अब समझ गए, उसने रोना याद आनी नहीं चाहिए, ये तो कहना नहीं, भगवान को क्या है कि वो भगवान में, उसमें भगवान में नहीं हूँ आप, उसमें तो भगवान के साथ संबंध है आपका, जिस भूल जाते सबको मैंने भूल गया क्यों महाराज, तो मैं तो बालक हूँ, आप भी बालक हो, मैं तो भूल जाता हूँ, आप भूल जाते होगा, तो मैं क्यों भूल जाऊँ, ये कहो भगवान ने भूलो उस समय का हो, उस समय कहने की जरूरत नहीं, जोड़ने समय कहने की जरूरत नहीं, उसमें तो भगवान के साथ हो आप, कह गया साथ नहीं करते उसमें, गए ये कैसे हो गया, मेरे आप कैसे आ गई, आपकी भूल ही होगी, ये नाथ मैं भूलू नहीं, वो कहो उससे ना कहो, समझे नहीं? हाँ जी, ऊपर से तो कह देते हैं, लेकिन मन नहीं होता है कहने का वो, यानी ऊपर से आपके कहने से तो बात तो मान लेते हैं। अच्छा, उस कहने का मन नहीं होता, तो साथ ही क्या आप चाहते हैं भगवान को, भगवान को चाहते, भगवान हरदम याद रहे, कभी रहे कभी न रहे, हरदम याद आना चाहिए कि वो हमारे हैं, तो हमारे याद आना चाहिए, अरे याद कभी नहीं आता है, यहाँ कभी कभी नहीं आता है, नहीं आता उस समय, देखो उस समय कहने की बात है ये, और जिस समय याद है उस समय भी कहो कि महाराज मैं कभी भूलते क्यों हूँ, कभी याद आते और कभी नहीं आते, तो मैं तो कमजोर हूँ, आप भी कमजोर हो गया, हरदम याद रहो, मैं ऐसी कृपा करो, मैं याद रहूं, हरदम याद रहूं, मैं याद आऊं, आप याद आओ मेरे को, ये कहो।